سورۃ التغابن مدنی سورۃ ته په ترتیب د سورۃونو د قرآنی کریم کې سلور شپیتم نزول کې رسل تحریم نه یو سلاته داوه د سورۃ مقاصد اربع دا قاعده د قرآن چې مخ کې سم زمين ذکر کې به اصل مدعات راځي مقاصد اربع توحید رسالت صداقت د کتاب ایمان بیوم الاخره او ترغیب جهاد تا ربط و مناسبت تا مخ کی صورت سر ترغیب انفاق تا او زجر و ترغیب مخ کی صورت کی نظر تا ذکر کئی ذکر کئی او ترغیب جهاد و انفاق تا شریو سمالو لگو حاصل دا صورت طول اطل سیادری پلزو کی سلور مقاصد ذکر کئی و پاتو کی ترغیب جهاد و انفاق تا داو لند حاصل سبحانه لله ما في السماوات وما في الارض دي الله لرا اختیار دي او دل راستای دي او هو على كل شيء قدير الله ذات چې پیدا کړی تاسو رباز استاجنا کافر دي او باجی مؤمن فريقان تختصمون دا څه ده فار د توحید ده فار الله په دې کوي تاسو ویلي پیدا کړی اسمانو او زمکه ده فار سرګندولو دا او شکر دي الله درکړي نو څه هستا شکل لستا شي و تمام حیواناتو کی شکل تو گو رخیصتر یو کنی او دی اللہ تریگر دیدل کوئی گی اللہ پاوچی برا دی وقتا پوا دی اللہ آجی تاس پٹویا گا جسر گندو ای اللہ پوا دی پرازونو دی سینو آیا ندی راگلی تاس خبر دا کسانو جی کفر کرو کفا نو سکرو دی وبالا انجام دخپل کار یا عذاب دخپل کار صدا او دی دو پارا دی عذاب در ناکم دا دری وجینا کرا تل بریو تا پیغمبران دری بل بینات و واضح دلائلون ویل بریو آبا شرون آیا دا بنده دی لار خیمون تا ولی من در سکمی زمانگم دا وگون دا خلو بکن استحضا تو کفر اکرو اواری دا پیغمبرن واری دا قرآن نا وستغن اللہ اوزانی بی پرواکو چیز مادارن دا اللہ نا وستغن اللہ واوړې ده به ممان نو چې واوړې ده نو مالدار کړي ولر الله مترفي هغه ورته یا ځان به پروا کو ده الله الله غني دې وسایل شوین ګومان کیا کسان چې کفر وکړو چری باندې پورته نه کړې شو وای ولینا قسم پرد زما دا صورتونو نو چې ما وې قسم عام خاطر چې پورته کړې شی بیا به پوا کړې شی په دې تاسو کوي او دا پورته کول دی په الله باندې آسان ایمان راوړي په الله او پر رسول الله او پرانا آغا ان قران ته رانه ویلي دا نه چې پیغمبر نور پیغمبر راوړون کې د نورون ارشي خیرسته او دار شانه او د بریلیانو چې کوم نور اعتبار دین آغا نه دي آغا کتاب چراولې کوم الله په دې کوي دا خبردار دی کله وی دا باور چې کوم به کې الله تاسو باور زوندې دو او دا باور ز تغابن اوٹا گلے شوئی خبر بانتو شوئی یا دا ورز دا تغابن دا تاوان تاوانیو گو او کد غبون نشین بیا تغل و شیطان اوٹا گلے نور اوٹا گلے تغی دا سرو ترغر کیک رہی اوٹا گلے شوئی دا ورز دا تغ اوٹا گلے شوئی دا ورز دا تاوان باو سوک یقین کې پاللا او عمل کوي نیک نلری وکوم ددن مصیبتونه د دې دند وکوم جنت ته چروانی وي ولی همیشه وي په دې کې همیشه دا کامیابی دلویان واکسان چې کفر وکړو دروغني آیاتونه زمون نه دغې دوزخیان همیشه وي دې په دې کې او ډیر بد سره الوسیر دوتلو دي دې مایشا ما صاحب نرسیږي هیڅ مصیبت مگر په حکم د الله نو لري خپکی سوچ ایمان داری په الله نو مضبوط کوي الله سره ددو یا الله رومنده سره ددو الله پرش باندې پوالین او منه د الله او پیغمبر او کوا او ته یقینا په پیغمبر زمونږ سره سوال موبین سرګند الله چې دې نشه حاجت سرګون کې به درنا په الله دې ځان اسواری مؤمنان ای ایمان والو ان من از بازی د بی بیانو ساس یو داولا استاسین دشمن د ساس د پارا تا تا بوی چی لاش حاسی که رشوت والا امون دی سرار رو کنم زی تاریم نکو ما یو نشتی که بزر سر دو که منزولی می دیسیاری می دا یاد این مطلی دا پاہ داروم او یری گئی دا دوینا یا او یر وی دیو او کچری مخاڑا وی وین تعفو او کچری معاف کوئی او مخاڑا وی و تغفیرو خپل حق پریگ دی نو یقینا اللہ بخون کے مہربان یا بخنک یقینا مین دا معلوم استاسی و دا اولاد فتنتن دا عذاب دی سبب دا عذاب اور اللہ سخا عجر دلوئی دی اللہ سر عجر دلوئی سمانا کمال تاڑم شوی اولاد تاڑم شوی دین بدل نفادی شوی ویر اگید اللہ نسون چطوان طاقت استاسی واو رواتیو امان ای خبران خارج کئی مال دا غردی دیان کسیم دا پارد زانون استاسی واغ سوک چی بچ کریشو شوح نفسی دا بخل دا نفس زدن دا شمتیا دا نفس پلن دو دا کسان دی کامیابو او کچری ورکی تا چی اللہ تا ورکی ورکی ورکی خرز دا مانا نا چی اللہ خرز دا دی محتاج دی کم دا نا یہ شریع ستا گمان کے خرز درکی اسی نرا کی دا شرا کچی وزل درکم دل تا پمانا دا اعتا دی ورکی ورکی او کچری ورکی تا چی اللہ تا ورکی ورکی ورکی دو چند بگی تا چی درو بخن بگی تا چی تر گرہ انو اللہ قدردان دے بردبار خبر برداشت کی کوا دے پاپٹو دا مخلوق ناجز کار دی مخلوق تا غالب دے و حکمت والا واخر دار.